ini, embun pun tiada kemilau lagi. Semakin sunyi dan sepi hari-hari, ku lalui denganmu. Bayang-bayangku semakin sama, lalu menghilang dalam kegelapan. Seribu janji yang telah kau beri, tak satu jadi kenyataan. Hanyalah satu ku minta darimu, jangan tinggalkan, beri cinta ini, namun itu pun semua bagai dalam mimpi. Tiada.